mükellef olduğumuz şeylerde mükellefiyet Allah tarafından Celle Celaluhu belirlenmişse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmişse, onlarda bize seçme hakkı bırakılmaz. Mutlak onlar yerine getirilir. Ama bir de bazı şeyler vardır ki siz yapmasanız da olur onu yani. Bir başkası yapsa da olabilir. Bir de acaba rıza-i ilahiye muvafık yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Dediğim, ettiğim her şey Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu mülahaza alarak oluyor mu, olmuyor mu? Bu açıdan belki size bir seçme hakkı düşebilir. Fakat bazen de bilemeyiz bu tür şeyler. Belki bir kısım iç mülahazalara bağlı. İşte bir isteksizlik olabilir. İnsan farkına varmadan der ki keşke bu işleri başkası yapsa daha iyi olur. Bize düşmesi, bize düşmesi bu işin ayağa düşmesi demektir. Ayağa düşeceğine elde olmalı. Onu elde götürecek birisi yapmalı. Bir de böyle bir mülahazaya bağlı olabilir. Tabii niyet ibresi neyi gösteriyorsa Allah'ın vereceği hüküm ve teveccüh ona göredir. Bazen de o niyetin arka planını göremeyiz. Sezemeyiz tamamen. Hisler o kadar karışık, o kadar bulanık gelir ki orada akı, karayı, flüyü birbirinden tefrik edemeyiz. Acaba ben bu mülazaya sırf Rabbimi hoşnut etmek için mi girdim, benimsedim onu, yoksa kendi arzum ve isteklerim de var mıydı? İşte bu çerçevede acaba isteyerek yapmak mı, yoksa istemediği halde İsbâh alel vudû fil mekârih gibi yani. Havalarına müsait olduğu yerlerde abdesti tas tamam almak, namaza öyle gitmek çok işten gelmeyebilir. Fakat o insana çok sevap kazandırır. Nezdülüğüyete kıymet ifade eder. Bu açıdan benim de çok içimden gelmiyor burada bir şey konuşmak. Hatıra yapıyorum. Hatıra olunca da Allah rızası var mı içinde, yok mu? Tabi o mevzuda şüphem var. Bazı arkadaşlar olsun deyince diyorsunuz siz de. Ama derinlemesine kalbimin enginliklerini açılınca çok içimden gelmiyor. Bu bir makes bulması filan ona bağlı, o Allah rızasından işi koparma demektir. Diyorsun, ediyorsun da neden yani sahabi kıvamında bir toplum oluşmuyor? Hayatlarının gayesi ilahi din, ilahi kelimetullah. Allah'ım dinine hadim olacaksak bizi yaşat. Yoksa canlanan birer mütarrik mezardan farkımız ne? Evet, bu mülahazadan sıyrılarak o selefi salihin ruhlara giren, gönülleri fetheden, dört bir yanda ruhu revani Muhammed'in şehbal açmasını, bayrak gibi dalgalanmasını sağlayan, o insanlar gibi olamıyorsak, makes bulmuyorsa o da elimizde değil. Orada da yine bir mülahaza açılımı olabilir. Acaba bizim böyle ruhsuz, anlamsız, içten gelmeyen sözlerimizden dolayı mı bu insanlar hep oldukları yerde kalıyorlar? Ciddi bir aşkı heyecan yok. Ciddi bir canlılık yok. Ciddi bir adanmışlık yok. Ciddi kendini o işe vakfetmişlik yok. Ciddi bir beklentisizlik yok. Ben ölüp ölüp dirileyim burada, hiç önemi yok. El verir ki Müslümanlığa ait en küçük şey ölmesin. Ben bin defa yurdumla, yuvamla, çoluk çocuğumla, aile efradımla zir-ü zeber olup gideyim. Ama dinin en küçük emri ayaklar altında olmasın. 3 asırdan beri çiğnenen ırzımız gibi, paymal olan namusumuz gibi olmasın. Böyle bir tefessüye maruz kalmasın. Ama ben 1000 defa ölüp dirileyim. Bu heyecan ruhlarda hasıl olmuyorsa, insan kendinden bilmeli bunu. İz nefseke fe in itta'zet bi fe izin nas ve illa festahyi minni. Hazreti İsa'ya Cenab-ı Hak buyuruyor. Evvela nasihati kendi nefsine tevcih et. Nefsinde tutturursan onu, tabiatına mal edersen, nefsin adına bir şey söylüyorsa dediğin şeyler, seni yola getiriyorsa, insanlara öyle söylemeye kalk. Yoksa yapmadığın şeyleri söylemek suretiyle hayasızlık yapma, edepli ol. Festahyi minni. Bana karşı hayalı ol, edepli ol diyor. İşte bu iç içe mülahazalar alıp çok değişik vadilerde insanları dolaştırıyor. Bilemiyorum yaptığımız şeyler ne derece yerinde. Biz olmasak, ölsek acaba Cenab-ı Hak yerinde daha ciddi gönül insanları, ruh insanları, sır insanları ihsan eder de mezarı mutahriklere can olur onlar. Canlara can olur. Belki herkes potansiyel candır da ama o cana can olmak lazım. Yeniden ona bir şey üflemek lazım. Nefahat-ı ilahi diyoruz. Allahümme nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve maiyeteke vel işke vel iştiyakı ila likaik. Dualarımızı taşlandırdığımız hususlardan bir tanesi de bu. Onun nefahati, ondan gelen esintiler, onun teveccühü, onun inayeti, onun riayeti, onun görüp gözetmesi. Bu sadece falana filana ait bir mülahaza değil. Belki herkesin mülahazaya alması gerekli olan önemli bir husustur. Önemli bir husus. Kendini yerden yere vurmayan bir insan bazen kaderi yerden yere vurur. Bazen başkalarını yerden yere vurur hıncalmak için. Oysa ki kabahat kendinden kaynaklanma da etrafına taşmakta ve etrafı da bir yönüyle onun o taşan kabahatlerinden ne istifade denmez ona. Bulaşmak suretiyle kirlenmekte. Ama insan kendine bakarsa evvela, kendiyle yüzleşirse, hani demiş ki ne birisi, tevbe ya Rabbi, bilerek ettiklerime, bilmeyerek ettiklerime, yok tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilerek ettiklerime, bilmeyerek ettiklerime. Bu büyük insanlar, hata rahı, hata yolu demek. Neye hata yolu diyorlar onu bilemiyorum. Acaba akıllarından geçen şeyi hata mı sayıyorlardı? Tasavvurlarını hata mı sayıyorlardı? Tasavvurlarını hata mı sayıyorlardı? Hayallerini hata mı sayıyorlardı? Hayallerine bulaşan, şöyle böyle bağışlayan, densiz bir kısım mülahazalar, onları günah gibi telakki edip de ondan dolayı mı öyle kıvrım kıvrım idiler? Evet, günümüzün insanında Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi enaniyet çok ileriye gitmiş. Öyle ki şöyle böyle bir insan ortaya çok küçük bir şey koyunca, bir de bir iki insan ona alkış tutunca kendisini bir şey saymayı gayet tabii bir hadise, bir olgu gibi görüyor. Hafizanallah. Enaniyetin bu kadar ileriye gittiği bir dönemde çok hatalar, çok kusurlar görülmeyebilir. konumumuz, nerede durduğumuz anlaşılmayabilir. Oysa ki o çok önemlidir. Nerede durduğunuzu bilirseniz, nerede durmanız lazım geldiğini ancak o zaman belirleyebilirsiniz. Benim gibi aciz, zayıf, nehif, müsi, seyidinden kaçmış bir asi diyor 12. notada. Eğer kendini böyle bir yere korsan, sonra durman gerekli olan yeri belirlemiş olursun. Yok kendini bir şey sayarsan, hiç farkına varmadan sen la şey olma yoluna girmişsin demektir. Kendini bir şey sayan, la şey demektir. Laşı anlamayın. La şey demek, hiçbir şey demektir bu. Eşşeyü şeyün, hatta revsü şeyün ve hâze la şeyün. Her şey bir şeydir. En ummadığınız, en densiz şey bile bir şeydir. Fakat kendini bir şey sanan hiçbir şeydir. Evet. Bir yönüyle belki büyüklüğe giden, Allah nezdinde kıymete giden, kıymete yürüyen, makbuliyete giden yol bu türlü mülazalardan geçiyor. Kendini la şey görmelisin ki nezdü üluhiyete bir şeye tekabül edebilesin. Nasıldı İbrahim Ethem Hazretleri? İbrahim Ethem, biliyorsunuz değil mi? Belh'te padişahmış. Başında menkibesini anlatayım, sonra da Kulübü Dariye'ye de girmiş, aklımda olan birkaç sözünü nakledeyim. Padişah yani. Hatta günümüzdeki başbakanlardan daha üstün demek. Yani emri, fermanı dudaklarından döküldüğü anda emrine amade bir sürü insan eleste. Onu ifa etmek için koştukları bir insan, böyle birisi. Ama mümin, ehli iman. Bu tarafı meselenin menkıbe. Olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Yatakta yatıyor gece, yumuşak yatak. Bizim o konforlu yataklarımız gibi. Yumuşak döşek. İnsanlığın iftihar tablosunun hayatında bir kerecik olsun altına serip üzerinde uzanmadığı şey yatak. Altına bir battaniye gibi bir şey buluyor muydu? Seriyor muydu? Hazreti Ömer'in hadislerde ifadesine göre ben içeriye girdiğimde o ile hadisesi münasebetiyle yatıyordu, doğruldu. Baktım ki hasır gibi bir şey üzerinde yatıyor. Sonra o hasır mübarek vücudunda hep iz yapmış. Gözlerim doldu, ağladım. Ya Resulallah, Bizanslar, Kisralar dedim. Buyurdu ki, اَمَا تَرْضَ يَا عُمَرْ اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةِ Ya Ömer, istemez misin? Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Ama o sıcak döşek üzerinde uyuyor, hem de işte Kıtmir'in de dediği gibi affeke, afiyeteke, verdake yatarken belki kaç defa söylüyorum onu. Ama birisi bana şimdiye kadar abe sersem o döşekte söylenmez, o yumuşak döşekte söylenmez. Benimki de işin doğrusu söyleyeyim de suyu zannetmeyin, çok yumuşak değil. Allah'ım beni Firdevsin'le sevindir. Allah'ım cennetine koy beni, Allah'ım peygamberinle. Bir aralık çatıda bir ses duyuyor, çatır çatır bir şeyler oluyor. Sesleniyor yukarıdan aşağıya, tabi padişah olduğundan korunuyordur da mutlaka. Korumaları vardır ya, şimdi nice adamların kaç tane koruması var. Onun da vardır herhalde. Keskin nişancılar değişik yerlerde oklarını germiş, yaylarını germiş, oklarını yerleştirmiş, bekliyorlardır. Kimdir o diye bağırıyor. Adam yukarıdan diyor ki, ne bağırıyorsun be, devemi arıyorum diyor. Ulan sersem diyor, tavanda deve olur mu diyor. Abe sersem diyor, o yumuşak döşek içinde Allah rızası olur mu diyor. Kalbi uyanık olduğundan, burası menkıbe meselenin. o kadarcık bir tembih ona yettiğinden dolayı hemen hicret diyor. Evladı iyali terk ediyor. Mekke-i Mükerreme'ye mücavir. Siliyor, atıyor her şeyi kafasında. Siliyor, atıyor. Burası menkıbe değil. Neden sonra yerine geçen oğlu bir gün o da hacca geliyor. Babasıyla tavafta karşılaşıyorlar. O artık kendini tamamen Allah'a vermiş. Sesi, soluğu o. Birine bir şey anlatırken onu anlatıyor. Keşke sohbetimiz hep sohbeti canan olsa. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa. Önüne gelen herkese onu anlatıyor. Anlatılması gerekli olan zatı anlatıyor. Onun dellalını anlatıyor. O dellala ruhlarımız kurban olsun. Ruhu Seyyidül Enam'ı anlatıyor. Başka her şeye karşı gözünü kapamış. Çocuğu karşısına çıkıyor. Bir kısım koordinatlarla evladı olduğunu görünce bir baba, baba şefkatiyle az sarılıyor ona orada. Hatif'ten bir nida geliyor. Ya İbrahim, bir kalpte iki muhabbet olmaz. Sana marız olan o ikinci muhabbete al diyor. Menkıbede diyorlar ki çocuğu ayaklarının dibine yığıldı orada. Metafta ruhunu Allah'a teslim etti. Şimdi o yüksek karakteri böyle zihninize yerleştirdikten sonra bir de teveccühüne bakın onun. Hacertul halka turren fi hevaka. Turren bütün demek. Bütün ehli yalimi bu Arap şiirinde biraz teşbibe benzer bir şeydir. Teşbib şu demektir. Başta mecazen, mecazi bir sevgiliye karşı bir şeyler söylüyor gibi. Bir şeyler söyler. Emin tezekkürü cihir, anin bizi selemi, mezeşledem encela, min mukletin bidemi. Veya işte Hazreti Kâb'ın dediği gibi bâne su'âdu fe kalbil yevme mebtûlu müseyyemin isruha lem yufte mekbûlu demek gibi teşvip derler. Mecazi bir sevgiliden bahsediyor gibi. Bir arz-ı hal gibidir bu. O da evvela bunu diyor. Hecertul halka turren fi hevâke. Senin aşkın adına ben çoluk çocuğumu, her şeyimi bıraktım buraya geldim. Ve eytemtüle iyâle likey erâke. Seni göreyim, seni duyayım diye bütün aile efradımı yetim bıraktım. Gözleri arkamda kaldı. Felev kata'teni fil hubbi irben. Eğer ben hiçbir şeye yaramıyor diye koparıp atacaksan inan yine bana. Lema tayyel, bazı yerlerde lema hannel fuadu ila sivaka. Vallahi, billahi, tallahi kalbim yine senden başkasına teveccüh etmez. Kessen, assan da sen diye inlerim ben. Bu teşbibini yaptıktan sonra ilahi abdükel asi etaka. Allah'ım senin kulun sana geldi. Bu şiir de meşhurdur. Ebu Hanife bile vahten bi bihimaka, o da böyle harfi rev kafla ve bir de elifi işba koyarak öyle bir şiir yazmıştır. Ebu Hanife'nin de vardır. Şiir değil. Münacat, özür dilerim. İlahi abdükel asi etaka, Allah'ım senin asi kulun sana geldi diyor. Nerede isyan var bilemiyoruz biz. Mukirren bizzünubi ve gadda'aka, günahlarını itiraf ediyor. 12. notadaki şeyi hatırlayın. Senin Said ismindeki kulun hem asi, hem müsi, hem müsin, hem efendisinden kaçmış bir bilmem ne olarak 40 sene sonra sana dönmek istiyor. Mukirren bizzünubi ve gadda'aka, sana dua ediyor. Ve in tafir fe ente ehlun lidaka, eğer yargılamazsan yargılamaya esas ehil olan sensin, senden başka yargılayacak yoktur. Ve in tatrud fe men yerham sivaka, eğer kovacak olursan senden başka kime gitsin ki der yani. Ve in tekü ya müheymin kad asaka, ey her şeyi görüp bilen, her ne kadar sana isyan etmişse de bir sermayem yok benim, çok önemli. وَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ Sen de biliyorsun ki senden başkasına secde etmedim ben. İşte sermayem bu. Senden başkasına secde etmedim, sermayem bu. Bu bakış doğru bakış. Bu bakış gezi, gözü, arpacıyı yakalamış bir insanın bakışıdır. Bu bakış hedefi gözden vurma bakışıdır. Kendini böyle bir konuma koymayınca, bir şey zannedince, alkışlarla kendini başka bir yerde görünce, hafizanallah tepe taklak başka yere yuvarlanma mukadderdir, muhakkaktır. O kâmeti varalar, o nadide simalar, Allah'la münasebetleri mevzuunda kendilerini böyle bir yere koyup, konumlarını belirlediklerinden dolayı hep daha yukarısı, daha yukarısı, daha yukarısı demişler. Kendilerini laşey gördükçe meleği âlânın sakinleri nazarında çok önemli bir şey olarak kabul edilmişlerdir. İnsan kendini laşey görmeyince meleği âlânın sakinleri nazarında bir şey olamaz. Nefki nef ispattır. Sen seni nefyettiğin takdirde ancak bir manaya gelecek bir hususu yakalamış olursun. Yoksa sen, seni ispatla ortaya çıkacak olursan kim bilir, belki Cenab-ı Hakk'ı bile nefye müeddi olabilir o. Kendini çok defa onun yerine koyabilirsin. Hafizan Allah. Evet, sen kendini laşey gör ki bir şey olasın, bir şey olma, la şey olmadan geçer. Nefki nef ispattır. Muhterem efendim, günümüzün kara sevdalılarının şimdiye kadarki hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için binlerce vesilenin bir araya gelmiş olması gerektiği ve bunu müsebbibül esbaptan başkasının yapamayacağı, dolayısıyla muvaffakiyetleri sahiplenmenin akıl dışı bir davranış olduğu ifade ediliyor. Her şeyi kendinden bilme ve şımarıklığa düşme hastalığına maruz kalmamamız için hep hatırda tutulması gerekli görülen bu hakikatin şerhini bir kere daha lütfeder misiniz? Her zaman öyle olmuştur yani. Bu sadece bizimle alakalı değil. Hazreti Nuh'a necat veren Allah Celle Celaluhu, onun da o sergüzeştisi içinde bunu görmek mümkündür yani. Sebeplere verdiğiniz zaman ne onun necatını ne de ondan sonra halka müessiriyetini izah etmek mümkün değildir. Seyyidina Hazreti Musa'nın necatını, İsrailoğullarını alıp Mısır'dan çıkarmasını, tihte tutmasını onların, belli bir süreden sonra Yuşe İbni Nun'da Filistin'e girmelerini düşünmeniz mümkün değildir. 20 tane ihtimal vardır burada. Yani. O 20 tane ihtimalli. 20 rakamlı bir şey vardır ortada. O da 2 milyonda bir ihtimal yapar. 2 milyonda bir ihtimalle ancak o öyle olabilirdi. O da öyledir yani. İnsanların iftihar tablosu, hayat-ı seniyelerine bakacak olursanız, böyle ifrit gibi üzerine gelen insanlar, her köşe başında bir tane değil birkaç tane gulyabani, Müslümanların tepesine binen, onun çevresini yıkan, onda ümidi yıkmaya çalışan, her gün birini öldürerek, her gün birini eziyet ederek ondaki ümidi yıkmaya çalışıyorlar. Ama o abide şahsiyette hiçbir zaman o ümit yıkılmıyor. Sanki Süleyman Nazif onun ruhunu seslendiriyor. Bu ruh benimle olduğu müddetçe 300 sene, 400 sene, 500 sene bekler diyor. 600 sene, 700 sene, 800 senede bekler. Onun ruh haletini seslendirme gibi bir şey. Aynı sergüzeşte oluyor. Evinin etrafını sardıklarında nasıl kurtulacaksınız orada? İnsansız nihayet. Ve nitekim Uhud'da mübarek başındaki mihveri yarıyorlar. Mübarek sinni mübareki kırılıyor orada. Başından aşağıya kanlar akıyor. Öyle de olabiliyor. Orada da hicret arefesinde aynı şeyleri yapabilirlerdi. Çünkü Kur'an diyor ve iz yemkuru bikellezine keferu küfredenler mekri, komplolar kurdular. Liyuthbituk tespit etsin, zincire vursunlar. Ev yaktuluk, ev yukricuk. Veya katletsinler, veyahut da çıkarsın bir yerde, vahşice bir yere seni hapsetsinler, bıraksınlar. İnsanlardan seni koparsınlar. Onlara tesir etmeni engellesinler. Komplolar bunlar. Ama Allah Celle Celaluhu onu öylesine rahatlıkla böyle yağdan kıl çeker gibi öyle çıkarıyor ki o kefere ve fecerenin içinden o 400 küsür kilometrelik yolu yaya öyle bir kat ettiriyor ki hiç kimse görmüyor onu. Allah öyle bir yola sevk ediyor onu. Başkaları için de aynı şeyleri söyleyebilirsiniz. Geçen gün yine bahis mevzu edildi. Hani atlaya atlaya oraya gelebiliriz. Atlaya atlaya yani. Cebeli Tarık diyebilirsiniz, Ukbe İbni Nafi diyebilirsiniz. Bütün Afrika'yı baştan başa fethediyor adam. Atlas Okyanusu'na kadar atını sürüyor. Atı göbeğine kadar suyun içine giriyor. Hamit romanında diyor ki, orada şöyle seslendi. Allah'ım bu deniz önüme çıkmasaydı namı celilini denizler ötesi alemlere de götürecektim. Hamit orada bir şey konuşuyor. Bu ses diyor göktekilerin seslerinden daha yüceydi. Ne anlarsanız anlayın. Herhalde ruhaniler o meseleyi o ölçüde öyle seslendiremezler. Bütün bu insanların, bu harika insanların o yüce hayatlarına baktığınız zaman hakikaten bir sürü ihtimal ancak bir araya gelince olacak olmuştur. Şimdi meseleyi size getirin. İstanbul'un fethi de diyebilirsiniz buna. Osmanlıların gelişmesi de diyebilirsiniz. Söğüt'e gidin o köyde kalın falan demek gibi bir şeydir. Size bir köy verdik orada. Fakat bir gün geliyor, Cihan Devleti oluyor. O devlete canlarımız kurban olsun. Raşid halifeleri olduğu gibi. Sizin hizmetiniz de hiç ihtimal verilmezdi yani. Hazreti Pir'in öyle bir açılımın anil merkez noktasında bulunması ona da ihtimal verilemezdi. Çünkü sürekli böyle gözetim altına almışlar. Emniyet tabiriyle yakın takibe tabi tutmuşlar. Adım adım takip etmişler. Yeni ifadesiyle izlemişler. Şurada 5-10 tane insan etrafında toplandıysa başka bir yere, orada toplandıysa başka bir yere, orada toplandıysa başka bir yere. Fakat bütün bu olumsuzluklara rağmen Allah'ın inayetiyle bir şey olmuş. Bu Envar-ı İmaniye ve Envar-ı Kur'aniye intişar etmiş. Ümit var olunuz, şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gür sada İslam'ın sadası olacaktır diyor yani. Onu diyecek kadar ümitle gürlemiş. Ümidim var ki semavatü zeminü Asya bağ hem olur teslim yedi beyza İslam'a veya Asya bağ hem olur teslim yedi beyza İslam'a. Bütün Asya İslam'ın bembeyaz eline teslim olur falan diyor. Çok ümitle. Bütün bunlar olacak şeyler değil. Belki şimdi olanlar da o gün verilen müjdelerin, muştuların bir yönüyle tezahürü, temamiyetini Allah Celle Celaluhu size ve sizden sonra gelecek nesillere lütfeylesin inşallah. Şimdi esas sizin sorunuzun içinde şeye gelince, dünyanın dört bir yanında arkadaşlar ellerindeki mumlarla sürekli mum tutuşturmaya çalışıyorlar. Mesajlarını Mevlana'dan almışlar. Elinizdeki mumla başkalarının mumunu tutuşturmak suretiyle kendi mumunuzdan, ışığınızdan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu açıdan da elinizde taşıdığınız o ışık kaynağıyla bütün dünyayı ışığa boğmaya, boğmaya değil, bütün dünyayı aydınlatmaya bak. Dünyanın dört bir yanına açılıyor o insanlar ve gittikleri yerlerde hüsnü kabul görüyorlar. Bizim hatalarımıza, belki bizim gibi öndekilerin hatalarına binaen Cenab-ı Hak bazı yerlerde o kahramanlara falsolar yaşattı. Onlara ait değildi, onlar samimiydi. Arkada durup da böyle önde görünenler. Asıl mesele mesleğimiz açısından sürekli hizmette önde olmak, fakat mükafatta geride bulunmak. Hep önde savaşmak, yara almak, devrilmek, düşmek, ganimete gelince hayır bunu başkalarına verin diyecek kadar o mevzuda ciddi bir İsa ruhuyla hareket etmek. başkalarını kendine tercih etmek. Bu açıdan da belki orada bizlerin enaniyetleri bir iki yerde öyle bir falso yaşandı. Dilerim onlar istiğfar edince oralardaki o tahribatta yeniden tamir edilir. Şimdi sorunun içindeki şey belki arkadaşlarımız hani merak ederler. Bu o kadar çok şartın bir araya gelmesiyle mümkün olan bir hadiseydi ki. Mesela düşünün Rus İmparatorluğu çözülüyor, dağılıyor. Artık o parçalar bir arada duramaz hale geliyorlar. Onlar çözülmeye durdukları bir dönemde, şimdi bu bir hadise bakın, bir hadise bile. Onlar çözülecek, siz de bu defa oraya gideceksiniz yani. Ama o yetmiyor ki. Aynı zamanda sizin âli mekteplerinizden bazı kimselerin diplomalı, diploma alıp mezun olması lazım. Bu iki, bak rakamları sıralayayım. Bir, iki ihtimal. Bunun da olması lazım. Bu da olmazsa olmaz. O öğretmenler şey bunun da delikanlılar olacak ama fakat nasıl olacak bilmedikleri ülke. Moğolistan, Tuva, Yakutistan falan coğrafyada yerini göstermekte zorluk çekeriz bunların. Belki o günlerde biz Türkmenistan'ın nerede olduğunu bile bilmiyorduk. Tarihle meşgul olanlar, coğrafyayla meşgul olanlar belki bilebilirler ama halk bilmiyordu. Neyin nerede olduğunu bilmedikleri halde bu insanlar gidiyorlar. Buna da siz yine bir rakam hissesi çıkarın. Bu da ayrı bir rakam yani. Hani bu insanların aynı zamanda kendi ülkelerinde kalma gibi bir arzuları olurdu. Davutsılah çok zordur. Bir devlet büyüğünün anlattığı ve aynı zaman çağrıda bulunduğu gibi. Davutsılah çok zordur yani. Burada yine antiparantez bir şey arz edeyim. Benim Türkiye'de kaldığım yerler var yani. O yurtların üstünde biraz da kirasını vererek kaldığım yerler var. Aklıma gelince gözlerim doluyor benim. Hemen ondan kaçıyor. Başka bir duyguya dalıyorum. Yoksa kendimi salacağım, o salma, o ağlama Allah'a karşı şikayet olacağından dolayı korkuyorum. Bu delikanlılar hayatın baharında daha, fakat öyle bir şey hiç kapılmadılar ve hiç panik yaşamadılar. Çünkü bidayetlerini ben biliyorum. Çünkü ilklerin kurallarını ben külahımın içine koydum. Yazdım isimlerini. Kime neresi çıksıysa çekti ve oraya gitti. Ve ben arkadaşlardan hiç gitmeyen hatırlamıyorum. Şimdi bu da bir. Bir de annenin ve babanın isteği var bu mevzuda. Oğlum ben bugüne kadar seni okuttum. Dizimin dibinde olmanı, bana bakmanı ve benim de sana bakmamı arzu ediyorum. Nasıl onları ikna ettiler? Nasıl onlar yola geldi? Nasıl yumuşattılar? Nasıl ayrılabildiler? Bu da ayrı bir mesele. Bu arkadaşların belki yarıya yakın olmasa bile üçte biri nişanlıydı. Bunları bıraktı gittiler, nişanlarını bıraktı gittiler. Neden sonra onlar? Yanlarına gitti onların. Şimdi belgesellerde ifade ediliyor bunlar. Bu da ayrı bir mesele. Bunu da onun yanına koyacaksın. Bakın ne kadar ihtimal bunlar. Bunların hepsi bir araya gelmeyince, inzimam etmeyince, siz o misyonu eda edemezsiniz, mümkün değil yani. Şimdi öyle bir dönem olacak ki işte ora çözülecek. Dünyada şartlar ve konjonktür sizin açılmanıza müsait hale gelecek. Ama açılma adına sizin elemanlarınız olacak. O elemanlar da bir büyüğün ifade ettiği gibi bir insana dininden dolayı deli denmeyince akıllı değildir o. İnanmamıştır. Bir sürü deli başını alıp bir yere gidecek. O deliler sayesinde dünya tenevvür edecek. Ayrı bir mesele. Anne baba ikna edilecek. Sonra bu iş için finansörlere ihtiyaç vardır. Bu çok zordur. İlk defa bir himmet toplantısı yapıldı. 60'lı yıllarda bir himmet toplantısı yapıldığında fabrikaları geziyoruz. İslam Enstitüsü yapılacak. Para dileniyoruz. Mesela bir fabrikaya gittiğimi hala hatırlarım. Tuğla fabrikasına. Yanımda iki zenginle beraber, beni de yanlarında bir vaiz olarak götürüyorlar ki, İşte dinden, diyanetten dolayı onlar da inansınlar. Adam isli paslı kirli cebinden çıkardı ki laf olmasın 20 lira mı 50 lira mı verdi? Oradan 50 lira, buradan 20 lira, bunlarla İslam enstitüsü kurulmaz ki. Dedim ki ne yapalım o 5-10 tane zengini toplayarak ne yapalım? Dedim isterseniz siz böyle gözünüze kestirdiğiniz imkanları olan insanları toplayın bir yerde. Ben himmet diye bir şey anlatayım onlara. Onlar da bir şeyler versinler. Hilaf olmasın bir masanın dört tarafını dolduracak kadar ancak insan gelmişti. Bakın nereden nasıl oluyor yani işin mebdeinde, mebdeyi bu işin. Fakir orada konuştum ben. Sağ olsun adını bahsetmede beis görmüyorum. Ahmet Tatari. Onun sonunda o kestane pazarının yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Güven. Ahmet Tatari hilaf olmasın. Bilmem 100.000 mi dedi, 200.000 mi ben veriyorum dedi. Öbürü de onun yarısı kadar dedi. Birisi de 30 dedi, birisi de 40 dedi. Fakat bir yere vardı, birisi dedi ki o da onu da bugünkü gibi hatırlıyorum. Herkes dedi bir meseleye inandığı kadar verir. Ben 5.000 lira veriyorum dedi. Ordu bozanlık yaptı. Şimdi bununla siz dünyanın dört bir yanında o açılımı realize edemezsiniz. Gerçekleştiremezsiniz. Fakat bir gün geldi. O insanlar bir yönüyle kendi aralarında yaptılar. Kendi aralarında propaganda yaptılar. Hatta dediler ki yani ya el alem himmete çağrılıyor da ben niye çağrılmadım? Ve burada yine istidradi bir şey arz edeyim. Bir himmet toplantısında Bozyaka'nın üst katında, 5. katında kıtmir bir şeyler anlattım ben. Herkes de bir şeyler taahhüt etti. Bu açılımın ilk dönemleri olması itibariyle. Sonra konuşmadan sonra utanıyordum da ben. Kendime istemiyorum. Alan başkası, yazan başkası, hesap eden başkası ama yine de utanıyordum yani. Tabiatımda istemeye karşı bir utanma var ama fakat hizmetin hatırına o dilencilikte eyvallah. Ben odama çekildim. Belki terli adetimi değiştirmek üzere. Assubaylıktan emekli olmuş bir insan kapımın tokmağına dokundu. Elinde şangır şangır anahtarlar. Orada herkes himmet etti dedi. Benim verecek bir şeyim yoktu. Evimin anahtarlarını size veriyorum dedi. Bu ruh oluşmuştu. Sadece bakın öğretmenle değil bu, anne babayla değil. O yerlerin müsait olmasıyla değil, konjektörün müsait olmasıyla alakalı değil. Bir de bu civan mert Anadolu insanı. 50 defa bir yönüyle bir milletin kaderini değiştirmiş. Anadolu insanı bir kere daha değiştirsin. Allah'ın izni inayetiyle bir kere daha değiştirsin. Şimdi bunları bu ihtimalleri 10 diyebilirsiniz, 20 diyebilirsiniz. Ancak bu 20 ihtimal bir araya gelince sizin bugün açılım dediğiniz o şey ancak o zaman tahakkuk edebilir. İhtimal hesaplarına göre de bu milyonda bir ihtimaldir. Şimdi milyonda bir ihtimalle gerçekleşen bir meseleye falan dehasıyla, filan fetanetiyle, filan kiyasetiyle, filan yüksek aklıyla, mantığıyla, muhakemesiyle, stratejik gücüyle ona sahip çıkması mümkün değildir. Allah'ın eli bu işin içinde olmayınca meselenin bu şekilde realize edilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Olan her şey Allah'ın inayetiyle ve riayetiyle oldu. Aklıma geldiği için arz edeceğim burada. Siz duymuşsunuzdur. Bıkkınlık da verebilir. Hazreti Ömer Efendimiz Yermük Savaşı'nın cereyan ettiği anda orduların başkomutan Hazreti Halid İbn Velid'i azlediyor. O Sasanilerin başına inmiş, sonra Bizans'ın başına inmiş. Bir batılının dediği gibi biz Anibal gibi komutanları Halid'in kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir ifadesiyle Halid gibisini analar doğurmamıştır diyor. Ben de hayret ediyorum. Efendimiz de onun kalışı 2 sene 3 sene gibi bir şey. Ama birader 3 senede bu kadar yükselme olmaz ki. Bu ne kabiliyettir, bu ne istidattır. O Yermük'te de Bizans'ın tam burnunu kıracağı esnada komutanlıktan azlediliyor. Muhammed İbni Mesleme sarığını da boynuna takıyor. Değişik yerlere uğruya uğruya Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Hazreti Ömer'in ona karşı hem iltifat amiz, hem içinde bir şey olmadığını ifade eden sözler, hem de aynı zamanda o mevzudaki tevhid hakikatine karşı gırhten bağlılığını ifade eden şu sözlerle teveccühü var, hitabı var. Alıyor huzuruna Halit diyor. Allah şahit seni çok severim diyor. Çünkü aynı dönemde Mekke'de yetişmişler. Çocukken belki saklambaç oynamışlar. Güreş tutmuşlar. Bazen o onu yenmiş, bazen de onu yenmiş. İkisi de güçlü, kuvvetli insan. Ama Allah şahit seni çok severim Halit. Fakat halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bunları bize ihsan eden Allah'tır. İnsanları şirkten kurtarma adına. Bu iş Halit'siz de olabilir. Ebu Übeyde'siz de olabilir. Ubeysiz de olabilir, başkasız da olabilir. Bu iş oluyorsa Allah'ın inayetiyle, Allah'ın riayetiyle, Allah'ın vekaletiyle, Allah'ın kudretiyle, Allah'ın meşiyetiyle olur. Bu açıdan bugüne kadar olan şeyleri Cenab-ı Hakk'ın riayetinin bir tezahürü, inayetinin bir tecellisi, teveccühünün değişik dalga boyunda bir tecellisi görmek lazım. Bunlar bizim hamd duygumuzu, şükür duygumuzu tetiklemeli ve böylece bugüne kadar olan nimetler o şükürle artarak devam etsin, izni inayetiyle. Yoksa başında bulunduğumuz bazı birimler itibariyle o başarıları kendimizden bilirsek, Allah bizi kendi dar gücümüzle, kuvvetimizle, irademizle baş başa bırakır. Ve bugüne kadar çok halisane ellerde gelen bu mübarek emanet, bizim böyle dememizle bir hiyanete maruz kalmış olur. Yazık etmiş oluruz. Emanete hiyanet etmiş oluruz. Oysa ki gelecek nesillere çok ciddi ümit bağlanarak, inşallah gelecek dönemde hakaiki Kur'aniye'yi kainat üzerinde hakkıyla temevüş saz edecek olan nesli cedide bağlanmış bu mesele. O nesli cedid olmak lazım. Allah sizi takip edecek nesilleri o nesli cedidten eylesin. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin.